الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. باب زيارة القبور. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة وقال حدثنا ثابت بن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة بنفسه عند قبر فقال اتق الله واصبري. قال في بيت عني سكينة لم تصب مصيبتي ولم تعرف فقيل لها انه النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين فقالت لم اعرف فقال انما الصبر عندما الصبره الاولى. باب ہے قبروں کی زیارت کا اور اس میں حدیث پیش کی ہے جو اس سے پہلے آ چکی ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک عورت سے ہوا خاتون سے جو کسی قبر کے پاس بیٹھ کر کے آنسو بہا رہی تھی تو فرمایا اب نے اتق اللہ واصبری تو اس نے کہا الی کانی چلیے چلیے ایک طرف آپ الی کانی مانے ہٹ جائیے یہاں سے آپ فانک لم تصب بمصیبتی کیونکہ جو مصیبت مجھے لائق ہوئی ہے وہ آپ کو نہیں لائق ہوئی ہے جو مصیبت مجھ پر پڑی ہے میرے عزیز کا انتقال ہوا ہے وہ آپ کو لائق نہیں ہوئی ہے لہذا اب آپ آئیں صبر کی تلقین کرنے ہماری یہ مصیبت آپ پر پڑتی تب آپ کو اندازہ ہوتا ولم تعرف بیچاری پہچان نہیں سکی تھی ہے اللہ کے رسول ہیں آپ سے گزرے دیکھا نہیں ہو کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پہچان نہیں سکی کہ جملہ اس طرح کہہ دیا اس نے فقیل لہا انہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں لوگوں نے بتایا تم نے کس سے کہہ دیا ایسا وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تم نے اس طرح سے کہا چنانچہ بیچاری بھاگی بھاگی بعد میں آئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پہنچی تو دیکھا وہاں پر نہ کوئی دربان ہے نہ کچھ اس نے سوچا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ان کے دروازے پر جائیں گے تو پہرا ہوگا بواب ہوگا روکے گا جائیں نہیں دے گا یعنی کیا کیا سوچا اس نے وہاں پہنچی دیکھا نہ کوئی دربان ہے نہ کچھ ہے تو فقال لم عارف کا کہا اللہ رسول معاف فرمائیے گا میں آپ کو نہیں پہچان سکی تھی اللہ کے رسول ہے اس لیے میں نے یہ بات کہہ دی تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انما الصبر عند الصدمۃ الاولى صبر کب ہوتا ہے عند الصدمۃ الاولى جب پہلی بار انسان کو چوٹ لگے اسی وقت تو صبر ہوتا ہے اسی وقت تو انسان پر صبر کرنے کی ورنہ بعد میں تو سب کو صبر ہو جاتا ہے تب تک آدمی روتا رہے گا کسی مصیبت کو تو فرمایا آپ نے صبر جو ہوتا ہے یہ جو صبر کیا جاتا ہے وہ کب کیا جانا ہے جس وقت انسان کو ٹھوکر لگے چوٹ لگے مصیبت آئے اس وقت آپ صبر کریں وہی اصل میں صبر ہے اور باقی ویسے بعد میں صبر دنیا میں کون صبر نہیں ہو جاتا ہے تین دن دس دن بیس دن ایک سال دو سال کبھی نہ کبھی آدمی کو صبر ہو ہی جاتا ہے تو فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولى صبر حقیقت میں وہ ہے جو صدمہ اولا کے وقت ہو یا جب تمہیں تکلیف پہنچی تو اس وقت میں صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے ایسا نہیں کہ لم تصب مصیبتی جو مصیبت مجھ کو لائق ہوئی ہے وہ تمہیں لائق نہیں ہوئی ہے تو اس حدیث کے امام بخاری رحمہ اللہ نے پیش کیا کس باب میں باب و زیارت القبور اس حدیث سے کیا بتانا چاہتے ہیں باب میں کیا جائز ہے کیا جی عورتیں قبروں زیارت کر سکتی ہیں کیسے معلوم ہو جائز ہونا وہاں پر رو رہی تھی قبر کے پاس جی منع نہیں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا کہا مت رو جی تو اس سے کہاں سے معلوم ہوا آپ اس طرح کر رہے ہیں کہ عورتوں کے لیے قبر کی زیارت کرنے کا جواز ملتا ہے اس سے کیا جی اس سے معلوم ہوتا ہے کیسے معلوم ہوا ہاں تو شیخان کا کہنا ہے یہاں پر استدلال کس سے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر وہاں قبر سے ہوا تھا اور آپ قبرستان سے گزرے تھے معلوم ہے کس لیے گئے تھے آپ خبروں کی زیارت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے لہٰذا یہاں سے خبروں کی زیارت کا ثبوت ملتا ہے باقی خاتون کو آپ نے تنبیہ کی کہ نہیں کی اتق اللہ واصبری ضرور ہے یہی کہیں آپ کی لماذا اتیت ہونا لزیارت القبر تبھی مانا جائے گا کیا فرمایا آپ نے اتق اللہ واصبری اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو جب یہ شریعت نے منع کر دیا ہے عورتوں کو قبر زیارت کے لیے نہیں آنا چاہیے اور اس طرح رونا دھونا نہیں چاہیے تمہارا یہاں کا اس طرح رونا دھونا کیا مانا رکھتا ہے پھر تو فرمایا اتق اللہ واصبری لہذا اس لیے کہنا کہ امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث سے عورتوں کی قبروں کی زیارت کے جواز پر استدلال کرنا چاہتے ہیں نہیں صحیح ہونا نہیں صحیح ہے. ہاں استدلال امام بخاری رحمہ اللہ کا یہاں پر کیا ہے, جیسا کہ بتایا حضرات نے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبروں کی زیارت کے لیے ادھر تشریف لے گئے تھے, لہٰذا معلوم ہوا اس طرح قبروں کی زیارت کے لیے آپ جایا کرتے تھے, قبروں کی زیارت کے لیے جانا چاہیے. اور حدیث مشہور آپ نے پڑھی, کنتم نہیتکم عن زیارۃ القبور فزوروها فإنها تذکر الآخرۃ, آخرت کی یاد دہانی ہوتی ہے قبروں کی زیارت سے. باقی جہاں تک مسئلہ عورتوں کا, تو عورتوں کے لیے مستقل حکم موجود ہے, یہ تو ایک عام حکم ہے لیکن عورتوں کے لیے ایک مستقل حکم موجود ہے, جس میں ایسی عورتوں کو جو قبروں کی زیارت کے لیے جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے. چنانچہ سنن ترمذی کی روایت ہے, لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور, لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور. جی ہاں, تو زائرات اور اس کے علاوہ دیگر روایتوں کے اندر رہتا ہے زوارات القبور, میں نے اس کا انتخاب نہیں کیا بلکہ انتخاب کس کا کیا آپ کے لیے زائرات, کیونکہ بہت سے لوگ توجیہ تاویل کر دیتے ہیں زوارات کو لعنت کی گئی ہے. زوارات کسے کہتے ہیں؟ جو بکثرت جائیں زیارت کے, گویا کہ اگر کم جاؤ تو بہت ہی کار ثواب ہے عورتوں کے لیے, اور اگر زیادہ جائیں لگے تو لعنت کا سبب, غیر معقول چیز بالکل ہے کہ عورتوں کو حکم ہے قبروں کی زیارت کے لیے جائیں, اور اگر کم جاتی ہیں تو بہت بڑے ثواب کا کام ہے, اور اگر تھوڑا زیادہ ہو گیا تو لعنت کا سبب ہو گیا. تو یہ بہرحال یہ غلط توجہ ہے, اس طرح سے مبالغے کا صیغہ کا مفہوم یہ نکالنا کہ اس کا مفہوم مخالف یہ ہوتا ہے کہ زوارات کو لعنت کی گئی کم زیارت کرنے والوں کو نہیں, تو تھوڑا مسئلہ ہو جائے. سر کیا فرماتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ, عمر ربو کا جب اللہ مل ابھی کیا مطلب اس کا ہوا, تھوڑا ظلم کرنے والا ہے, وما ربک ظلام نہیں یعنی کیا ہے ظالم ہے, یہ مفہوم تو مبالغہ کے اندر یہ مفہوم نہیں نکلا, مفہوم مخالف نکالیں آپ. زوارات جو بکثرت زیارت کرے ان کے لیے لعنت ہے, اور باقی جو کبھی کبھی جان کے لعنت نہیں ہے, یہ مفہوم نکالنا مبالغے کا یہ غلط ہوتا ہے. لیکن باقاعدہ اثر یہ روایت موجود ہے, یہ بھی لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور, وہ عورتیں جو قبروں کی زیارت کرنے کے لیے جائیں ان کو لعنت بھیجی ہے. احمد شاکر رحمہ اللہ نے اس حدیث کے بارے میں بہرحال کلام کیا ہے, اور کہا انہوں نے کہ یہ حدیث علی اقل حالاته حسن, هذا الحدیث علی اقل حالاته حسن, اور اس کے علاوہ ذکر کیا جو اس کے شواہد موجود ہیں اس حدیث کے دیگر, اس سے یہ حدیث صحیح لغیر ہی کے مقام تک پہنچ جاتی ہے. جو شواہد اس کے دوسرے موجود ہیں اس سے حدیث صحیح لغیر ہی کے مقام تک پہنچ جاتی ہیں, لہذا انہوں نے احمد شاکر رحمہ اللہ نے لکھا سنن ترمذی کی شرح کے اندر والقول الصحیح الذي نرضاه, والقول الصحیح الذي نرضاه تحریم زیارۃ القبور علی النساء مطلقا, تحریم زیارۃ القبور علی النساء مطلقا, فإن النهی ورد خاصا بهن, فإن النهی ورد خاصا بهن, والإباحة لفظها عام, والإباحة لفظها عام, والعام لا ينصف الخاص, والعام لا ينسخ الخاص, بل الخاص حاكم عليه ومقيد له. تو خلاصہ کلام کہ عورتوں کے لیے قبروں کی زیارت کے لیے جانا, قبروں پر جانا, اور نہ جانے کس کس کاموں کے لیے جاتی ہیں عورتیں جو قبروں کے اوپر, کسی طرح سے بھی عورتوں کے لیے قبروں کی زیارت کے لیے جانا صحیح و درست نہیں ہے. باقی یہ اور مسئلہ ہے کہ کہیں کسی راستے سے گزر رہے تھے آپ, راستے میں کوئی باغ پڑتا جہاں قبریں ہوتی ہیں, یہ سارے مسائل الگ ہیں, لیکن قبر کے لیے زیارت کے لیے جائے عورت باقاعدہ, ایسا کرنا صحیح و درست نہیں ہے شریعت کی نظر. باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم يعذب من بكاء اهله عليه اذا كان له من سنته, لقول الله تعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فإذا لم يكن من سنته فهو كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ولا تعد واحدة وزر أخرى وهو كقوله وإن له مفردة إلى حملها لا يحمل منه شيء وما يرقص من البكاء في غير نظري وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغفر نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول طفل من دمها وذلك لأنه أول من سن الغسل. تو جو احادیث وارد ہیں اس باب کے اندر احادیث پہلے پڑھ لیں اس کے بعد باب کی شرح ہوگی حدیثیں پہلے پڑھ لیں. قال حدثنا عبدان و محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عبد بن سليمان عن ابي عثمان قال حدثني اسامه بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال ارسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم اليه ان ابن لي قبض فارسل يقرئ السلام ويقول ان لله ما اخذ له ما اعطى ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل عنده بهذه المسمى فلتصبر ولتحتسب فارسلت اليه تقسم عليه جی ہاں دیکھیں یہاں پر اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے پاس پیغام بھیجا پیغام یہ بھیجا کہ ان ابن لی قبض کہ میرا ایک بیٹا میرا بیٹا جاگنے کے عالم میں ہے ان ابن لی قبض ابھی انتقال نہیں ہوا تھا جاگنے کے عالم میں تھا تو جاگنے کے عالم میں ہے فاطمہ لہذا تشریف لائیے آپ تو آپ نے پیغام بھجوایا دوبارہ اور ان کو سلام کہا اور کہا ان للہ ما اخذ سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے جو لے اور جو دے سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے لہذا اور ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس کی ایک مقررہ مدت متعین ہے لہذا میری بیٹی کو صبر سے کام لینا چاہیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھنی چاہیے تو دوبارہ انہوں نے بھیجا کسی شخص کو تقسم علیہ اور آپ کو قسم دی کہ آپ کو آنا پڑے گا آپ کو قسم دی اپنے والد صاحب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نہیں آپ کو آنا پڑے گا فقام چنانچہ آپ کھڑے ہوئے کیوں جناب کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ابرار المقسم اگر کوئی آپ کو قسم دلا دے تو اس کی قسم کو پورا کرنا یہ بھی ذمہ داری ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان پر اس کا حق ہے. جی ورجال فرقع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تتقعقع قال حسبته انه قال كانها شن تو آپ گئے اور آپ کے ساتھ سعد بن عبادہ معاذ بن جبل ابی بن کعب زید بن ثابت اور اس کے علاوہ اور دوسرے لوگ موجود تھے اور چنانچہ بچے کو آپ کے پاس لا کے پیش کیا گیا دیا گیا نفس و تفقاتا اور بچے کی سانس اکھڑ رہی تھی بچے کی سانس اکھڑ رہی تھی. قال راوی کہتے ہیں حسبت انه قال مجھے یاد پڑتا کہ انہوں نے کہا تھا کانھا شنن بالکل ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی سوکھا مشکیزہ ہو مشکیزہ سوکھا ہوا ہو اور پانی اس کے اندر نہ ہو تو جیسے اس کو پکڑے چمڑے کا کھڑ کھڑ کی آواز اس کے اندر جاتی ہے تو بالکل ایسے لگ رہا تھا اس کے اندر سے آواز آ رہی تھی سانس پڑنے کی جیسے کوئی پرانا سوکھا مشکیزہ ہو. ففاضت عیناہ یہ دیکھ کر کے نواسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خون تھی نواسا دیکھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئی. تو سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تو نے کہا اللہ رسول یہ کیا آپ اللہ کے نبی ہو کر اس طرح روئیں گے دوسروں کا کیا حال ہوگا کہ اللہ رسول یہ کیا ہے. قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. تو فرمایا اپنے ہاتھ یہ رحمہ یہ کیا ہے یہ رحمت ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دی ہے. وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرَّحْمَةِ اور اللہ تعالیٰ اپنے انہی بندوں پر رحم فرماتا ہے جن کے اندر رحم کی صفت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے دوسرے بندوں پر رحم کرتے ہیں جن کے اندر رحم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر رحم فرماتا ہے. تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے آنسو کروا ہونا اور کسی کا انتقال ہو رہا اس پر آنسو بہانا یہ رحمت ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر انسان کے دل میں ڈال دی ہے. تو گویا اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی کے انتقال پر کوئی آنسو بہائے آنسو نکلے تو منی انو ہے نہیں منع ہے جائز شریعت. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا ابو بكر بن سليمان عن بلال بن علي عن انس بن مالك رضي الله تعالى قال شهدنا بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر قال فرأيت عينيه تدمعان قال فقال هل منكم مدين النبي قال في الليلة وقال أبو طلحة رضي الله تعالى أنا قال فانزل قال فنزل في قبرها انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث یہاں پر ہے کہ رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی کا انتقال ہوا ہم لوگ وہاں پر موجود تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قبر پر بیٹھے ہوئے تھے میں نے خود دیکھا کہ آپ کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں تو فرمایا اپنے حل منکم رجل لم یقار فی اللیلہ آپ لوگوں میں کیا کوئی ایسا آدمی ہے جس نے رات میں لم یقارف کے الگ الگ مفہوم لوگوں نے بیان کیے ہیں ایک مفہوم لوگوں نے بیان کیا لم یذنب کوئی آپ لوگوں میں ایسا ہے جس سے رات میں گناہ نہ ہوا ہو تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا انا اللہ سلمہ لیکن اس مفہوم کی تردید ہوتی ہے کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح سے کہہ سکتا ہے اللہ سلمہ نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی صحابی کہے اللہ سلمہ نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے تو بہرحال اس سے یہ توجیہ جو ہے کہ یہاں اس سے مراد گناہ کرنا ہے صحیح نہیں معلوم ہوتی ہے کس طرح صاحب رسول اپنے بارے میں کہیں اپنا تذکیہ کریں کہ میں نے کوئی گناہ رات میں نہیں کیا ہے دوسرا مفہوم بیان کیا گیا لم یقارف کی معنی ہوتا ہے لم یجامع مفہوم دوسرا بیان کیا گیا ہے اور اس مفہوم کی تائید ایک اور روایت سے ہوتی ہے چنانچہ روایت میں آتا ہے لم یقارف اہلہ بلکہ جو لفظ ہے کہ لا یدخل القبر احد قارف اہلہ البارحہ لا یدخل القبر احد قارف اہلہ البارحہ قارف اہلہ یہاں پر آیا ہوا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لم یذنب کے معنی میں نہیں ہے اذنبہ کے معنی نہیں ہے بلکہ اپنے اہل خانہ سے جمع مراد یہاں پر ہے تو فرمایا آپ نے کہ کوئی ایسا آدمی ہے جس نے رات میں جمع نہ کیا ہو ابو طلحہ کا اللہ سلمہ ہوں قال فانزل ان کو قبر میں اتاریں اپنی بیٹی کے بارے میں کہیں قبر میں اتاریں یا فانزل یا قبر میں تم اترو فنزل فی قبر یا چنانچہ ان کی قبر میں وہ اترے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد کون تھے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس موقع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو قبر میں اتارا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلحہ الگ ہوتے ہیں ابو طلحہ انصاری اور طلحہ یہ مہاجرین میں سے تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے اپنے داماد کے یا جن کی بیوی تھی ان کو قبر میں اترنے کی ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ قبر میں اترنے کا حکم دیا تو اس سلسلے میں ذکر کیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اسلوبی کے ساتھ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر میں اترنے سے منع کر دیا تھا وجہ یہ تھی کہ اس رات کافی دنوں سے بیمار چل رہی تھی ان کی بیوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تو اس رات انہوں نے اپنی کسی باندھی سے جمع کیا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی رات جس رات کی آپ کی بیٹی کا انتقال ہوا اسی رات انہوں نے اپنے کسی باندھی سے جمع کیا تھا لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بات نہیں پسند آئی کہ ایک طرف میری بیٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور یہ سب جا کر کے اپنی باندھیوں کے ساتھ اس طرح سے جمع کر رہے ہیں تو آپ پسند نہیں آئی لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر میں اترنے سے کیا کر دیا تھا منع کر دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہرحال عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبر تو نہیں تھی کہ آج رات کیا ہو جائے گا آج رات میری بیوی کا انتقال ہو جائے گا انہیں نہیں خبر تھی اور بہرحال کافی دنوں سے بیمار چل رہی تھی اور تو انہوں نے اس طرح سے تعلقات قائم کی اپنی باندھی سے لیکن بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں پسند آئی ظاہر ہے کہ آدمی کی کسی کی بیٹی ہے اس کا داماد اس کی طرف توجہ نہ دے اور بے توجہ ہی اس سے صادر ہو تو تکلیف ہوگی آدمی کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بہرحال پسند نہیں آئی تو آپ نے اس موقع سے اس لوبی کے ساتھ انہیں قبر میں اترنے سے منع کر دیا تھا اس سے معلوم ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو رواتے تھے کیا وہاں بھی گل اتر سکتا ہے، کوئی معنی نہیں بنا دیا، کوئی ایسا معنی قبر میں ایسا آدمی کر سکتا ہے، قبر میں داخل کر سکتا ہے. کیا جی چہرہ کھولتے ہیں قبر میں؟ چہرہ کھولے ضرورت نہیں پڑتا، تو آدمی اس کے اوپر سے سارا کر دیتا ہے. دوسرا کوئی بھی اتر سکتا، ضرور نہیں کہ قبر کے اندر بھی اترے جو اس کے محارم میں سے ہو، ایسی کوئی شرط نہیں ہے. اس طرح کی کوئی شرط نہیں ہے کہ رات میں اس نے جمع کیا ہوا قبر میں وہ نہیں اتر سکتا، ایسی کوئی شرط نہیں ہے. کیا جی؟ بس اس حدیث اطلاق کیا، بعض لوگوں نے استحباب کی بات کچھ لوگوں نے کہی، زیادہ سے زیادہ استحباب کی بات. مستحب اور بہتر یہ ہے کہ وہ قبر میں اترے جس کا ملاذ دنیا سے رابطہ سے واسطہ دور کرا ہو، ایسا شخص اترے قبر کے اندر جس کا ملاذ دنیا سے واسطہ دراصا بعید ہو، ایسے شخص کو اترنا چاہیے. تو اس بات کے استحباب کی بات کی لوگوں نے، باقی شرط کی کوئی بات نہیں اس کے اندر. قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عبد الرحيم قال اخبرني عبد الله بن عبيد الله بن ابي مليكه قال توفي ابن بنت عثمان في مكه وجينا لنشهدها فحضرها ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما وحضرها ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنه واني لجالس بينهما دیکھیں. تو عبداللہ ابن عبیداللہ ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیٹی کا مکے میں انتقال ہو گیا، ہم لوگ بھی جنازے میں آئے ہوئے تھے، اور ابن عمر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین یہ دونوں حضرات بھی وہاں پر موجود تھے. وَإِنِّي لَجَالِسٌ بَيْنَهُمَا اور میں دونوں کے بیچ میں تھا، ایک طرف ہمارے ابن عمر ایک طرف ابن عباس اور میں دونوں کے بیچ میں بیٹھا ہوا تھا. یا انہوں نے کہا کہ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو جا کر کے میں ان کے پہلو میں بیٹھ گیا، اس کے بعد دوسرے صاحب آئے اور وہ میرے پہلو میں آ کر کے بیٹھ گئے، وہ اس طرح میں دونوں کے درمیان ہو گیا. فقال تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع سے عمر بن عثمان سے کہا کہ یہ جو رونے کی سب آواز آ رہی ہے اندر سے، رونے سے منع کیوں نہیں کرتے جا کر کے، منع کرو جا کر گھر میں، تم گھر کے آدمی ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان المیت یعذب ببکاء اہل علیہ، جب اہل خانہ کسی میت پر روتے ہیں تو اس کی وجہ سے اس میت کو عذاب ہوتا ہے. تو یہ جو رونا ہو رہا ہے اس سے مجھے میت کو کوئی فائدہ ہونے کے الٹے نقصان ہو رہا ہے، اس کے اس سے مجھے جا کے منع کرنا چاہیے. تو ابن عباس رضی اللہ عنہ بغل میں میرے بیٹھے، انہوں نے کہا کہ ہاں عمر بھی اسی طرح کی باتیں کہا کرتے تھے. عمر کون ہے؟ یہ ابن عمر کے والد صاحب. کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ بھی اس طرح کچھ باتیں کہا کرتے تھے، اس کو انہوں نے واقعہ بیان کیا. تو واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک بار میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکے سے روانہ ہوا، جب مقام بیدا میں پہنچے تو دیکھا کوئی قافلہ ہے جو ایک ببول کے درخت کے نیچے جس کا قیام ہے. تو مجھ سے کہا انہوں نے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ جاؤ دیکھو کون ہے، کون سا قافلہ یہ وہاں فلاں جگہ نظر آ رہا ہے. جا کر میں نے دیکھا تو صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، صہیب الرومی. آ کے میں نے بتایا ان کو کہ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو وہ کہا جاؤ بلا کے لاؤ ان کو. تو میں گیا انہیں بلا کر کے لایا اور میں نے کہا چلیے آپ پوچھ کیجئے اور امیر المومنین کے پاس پہنچیا، بلا رہے ہیں آپ کو. تو اس سے بتانا چاہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا گہرا تعلق تھا کس سے؟ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گہرا تعلق تھا. چنانچہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا موقع آیا، فلما وصاحبہ، فقال له عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا صہیب فتبكي علي. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الميت يعذب ببعض بكاء ابيه عليه. تو جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا اور صہیب رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس آئے تو وہ رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے واہ آخا ہائے میرے بھائی ہائے میرے دوست. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ اس موقع سے کہا تھا اتبکی علیہ تم میرے اوپر اس طرح سے کہہ کے رو رہے ہو جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان المیت یعذب ببعض بكاء اہلیہ لے کہ میت کو جب اس کے اہل خانہ روتے ہیں تو اس کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے. انتقال نہیں ہوا تھا لیکن ابھی انتقال نہیں ہوا تب یہ آپ کا حال ہے. ابھی میرا انتقال نہیں ہوا تب آپ کا یہ حال ہے اور انتقال ہو جائے گا تب کیا کرے گا اس کے بعد آپ. تو انہوں نے یہ حدیث بیان کی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو انہوں نے کہی ابن عمر نے جو بات کہی ہے عثمان یہ ابان ابن عثمان سے تو یہ پہلے نہیں کہنے والے ہیں. اس سے پہلے ان کے والد صاحب بھی اس طرح کی حدیث بیان کرتے تھے اور انہیں سے سن کر کے انہوں نے بھی لیا ہوگا اپنے والد صاحب سے. جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو میں نے یہ والی حدیث ان کے بہرحال وفات کے وقت تھی عمر رضی اللہ تعالیٰ سے جا کر کے میں نے سنائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیے اس طرح کی حدیث سنا رہے تھے کہ میت کو عذاب ہوتا ہے اس کے اہل خانہ کے رونے کی وجہ سے. فقال يرحم الله عمر رضي الله تعالى عنه والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يعذب المؤمن ببكاء اهله. تو اللہ تعالی عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر رحم فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سرے سے یہ حدیث بیان ہی نہیں کی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی مومن کو عذاب دیتا اس کے اہل خانہ کے رونے کی وجہ سے. کبھی آپ نے بیان نہیں کی والی حدیث بلکہ آپ نے تو یہ کہا تھا کہ ان اللہ لیزید الکافر عذاباً ببقاء اہلیہ رہے اللہ تعالیٰ کافر کے عذاب میں اضافہ کرتے اس کے اہل خانہ کے اس پر رونے کی وجہ سے. یہ حدیث بیان کے اللہ کے رسول نے اور باقی وہ حدیث جو آپ نے ابھی بتائی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ تو حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بیان ہی نہیں کی. ہاں کہا قرآن آپ کے لیے کافی ہے. قرآن خود بتاتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى کہ اگر روتے ہیں اہل خانہ تو میت کے بیچارے کیا خوف ہو. روتے ہیں اہل خانہ تو میت اس عذاب ان کو رونے والوں کو میت کو عذاب ہو. کس کو عذاب ہونا چاہیے؟ رونے والوں کو ہونا چاہیے جو غلط کام کر رہے ہیں. باقی میت کو کیوں عذاب ہوگا؟ کہا آپ کے لیے قرآن کافی ہے قرآن موجود ہے والا تذر واغر تم فطرا اخرا. اور ابن عباس نے ایک استدلال اور جڑ دیا اس کے بعد. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ایک استدلال اور جڑ دیا واللہ اضحک باب کا بھائی ہنسانے والا رونائے سب تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. انوکھا استدلال ہو گیا اس کا کہ ہنسانے والا اور لانے والا سب کون ہے؟ سب تو اللہ سبحانہ تعالیٰ. رلا رہا ہے تو لوگ رو رہے ہیں, ہنسا رہا ہے تو ہنس رہے ہیں, تو پھر کیا قصور ہمارا اس کے اندر ہے؟ مشکل ہونا سا ذرا سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہنسانے والا بھی ہو رلانے والا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ. سارا سب کچھ تو ہمارے سارے خال کا خالق کون ہے مولانا صاحب؟ سب تو اللہ سبحانہ تعالیٰ. خلقکم وما تعملون ہمارے سارے اعمال کا خالق ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. تو ایک تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث کبھی نہیں بیان کی, دوسری کہا قرآن بھی دیکھے خود اس کے برخلاف ہے, قرآن میں یہ موجود ہے, اور تیسری ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہہ دیا اللہ وعدہ کا وقت اللہ تعالیٰ ہی اثار لانے والا پھر اس پر میت کو عذاب دینے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس سے پہلے بھی میں اس چیز کی وضاحت کر چکا ہوں آپ کے سامنے. جبکہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکیر کی تھی کس کے بارے میں؟ محمود بن ربی کے بارے میں کہ ما اظن ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما قلت قد, کیونکہ جو بات آپ نے بتائی ہے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی. میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ حدیث بیان کی ہو. چلے باقی باتیں